otino wi utila hudama al insanu nidinke on ma akfarahu kawe e ko yeddinimo kawe e ko o wodi hore makko aden dullan do tagudo mo mo andi tan tata gudo mo nema jimudun din ko no hauni e odo neddo ma Allah wadani biirin fu yilto kanko o dullana tagudo mo o yedda tagudo mo.